Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Зацкаваны воўк. У аснову апавядання пакладзеныя рэальныя падзеі, што мелі месца ў горадні ўлетку 1926 года. Цяжкія дзверы адчыніліся, у памяшканне, дзе па лавах сядзела некалькі хлопцаў, вусаты мужчына ў карычневым паліто ды бабуля з кошыкам, закрытым хусткай. Зайшоў мажны чалавек у чорнай форме з кукардай арлом на круглай фуражцы. «Кто ту ест, Клінцевіч?» «Я естам. Хоць за мно». За абшытымі бляхай дзвярыма, даўжэзнай кішкай, калідор з бетоннай выцертай падлогай ды цьмянымі лямпамі пад столлю праз кожныя 5-7 метраў. «Гадаш 10 хвіль і спердаляш. Разумеш?» «Так». Яны спыніліся перад наступнымі дзвярыма, таксама абшытымі бляхай, толькі з вочкам на ўзроўні галавы. З грабнымі рухамі чорны чалавек адамкнуў іх і запусціў худога, як аплатка наведніка ў пакой. За спінай бразнуў метал, дзверы зачыненыя. Шэры пакой, невялічкае закратаванае акенца пад столлю, за сталом такі самы хлопец аплатка, толькі, мабыць, яшчэ худзейшы, з рукамі за спінай. «Вітаю, браце!» «Вітаю», – млява адказаў скаваны, а пасля паўзы дадаў ужо больш рашуча. «Я забіў яго». «Нешта ты зашмат паліш, Міша», – прамовіў паголены пад нуль чалавек, гуляючыся з попельніцай. «Зрэшты, не дзіўна для таго, чый партрэт надрукаваў чырвоны сцяг». Твар лысага чалавека, які сядзеў за сталом у пакойчыку гатэля, нагадваў маску з вузкімі шчылінкамі вачніц. Праз іх пазіралі цёмныя вочы, колер якіх і ў дзень цяжка было вызначыць, а тут яшчэ і святло бляклае. Ён вытрымаў паўзу, перакруціўшы некалькі разоў алюмініевую попельніцу ў форме галавы Касцюшкі. Як яе не паварочвай, з'яўляецца твар правадыра паўстання, партрэт пярэкрут. Лысага чалавека звалі Васіль Рагуля. «Нават на паліграфію не пашкадавалі», – манатонна працягнуў маска. «Ты ж ведаеш, што гэта значыць?» «Здагадваюся», – коротка кінуў суразмоўца, вусаты хударлявы мужчына гадоў 35. «Ну вось, а чаго ты хацеў, Міша? На сустрэчы ты прыходзіш з дзіўнымі людзьмі, якія гавораць па-расейску, але з выразным польскім акцэнтам. Ты сам разумееш, што гэта значыць. У дадатак да ўсяго цябе раптоўна выпусцілі. Выпусцілі чалавека, які рыхтаваў паўстанне ў заходняй Беларусі». Маска іранічна пасміхнуўся, не пазіраючы суразмоўцу ў вочы. Зацягнуўшыся папіросай пустыхай, якія спраўна штодня рабіліся на гарадзенскай табачнай фабрыцы Шарашэўскіх, ён перавёў позірк у акно, за якім цыбаў дождж. Святло электрычных ліхтароў адбівалася на бляшаным падваконні ды шахаўніцы новапакладзенага бруку Дамініканскай вуліцы. Фота ў чырвоным сцягу, дзе зрэдку друкаваліся нават партрэты правадыроў і паслоў Сойму, магло значаць толькі адно – справы ў героя не важнецкія. Рэдакцыя зрабіла пад фота кароткі подпіс – «Міхаіл Гурын, правакатар паліцыі». Гэта быў своеасаблівы гончы ліст. Чалавек ставаў паза законам забіць яго – справа гонару для любога камуніста і беларуса. Праз 100 гадоў бляклае фота на жоўтай газетнай паперы застанецца адзінай зачэпкай для гісторыкаў, каб уявіць твар рэвалюцыянера, палітвязня ды архітэктара сецэсіі або расколу у КПЗБ Міхаіла Гурына-Маразоўскага, вядомага пад нізкай падпольных псеўда «Стах», «Ян», «Легенда», а ў сапраўднасці ураджэнца наднёманскіх ярэмічаў Міхала Ханевіча. «Нешта, Сямёне, паліць мне цяжка стала, ведаеш?» Робячы паўзу ў кожным слове, цадзіў бялявы хлопец, ператвараючы «л» ва ў кароткае на польскі манер. Матка кажа, што модліцца за мяне нехта, каб кінуў дурное. Яна сама хіба і модліцца на ружанцы, бо так казала. За ўсю сям'ю нашу модліцца штодня. І за Кащу, і за Лешыка, ну і за мяне, каб за навуку ўзяўся, дымахорку кінуў. Я это адразу зразумела, вось шварго мой, Сенька, паліць, і нічога яму не робіцца. Ці то грудзі моцныя, ці то няма каму мадліцца за яго. Ты як ліч, Сямёне? У адказ Сямён пусціў струменчык дыму нас у размоўцу, ды паглядзеў бок. Ты хоць памятаеш, навошта ты тут? Я? Ясна, што памятаю. Што ты памятаеш? Гніль вышышчаць, як таварыш бес сказаў. Ціш! Шыкнуў нас у размоўцу Сямён, зняў клетчатую кепку ды правёў далонню па лбе. Хлопцы туліліся ў цёмнай браме, з якой было відаць кавалак дамініканскай ды акрайчык гатэля гандлёвы. Лета пераваліла за палову, набліжаўся праваслаўны Ілля. Ночы, асабліва пад ранак, станавіліся халаднейшымі, таму суразмоўцы, каб не задубець, паўзверх кашуль нацягнулі пінжакі ды паліто. Хто ведае, колькі чакаць прыйдзецца, каб гніль вычысціць. Слухай сюды, малы. Не выпускаючы самакрутку з зубоў, засяроджана пачаў Сямён. Слухай, ды запамінай, госць наш, як выйдзе з гатэля, імаверна, пасунецца па Наполеонаўскай. Можа звярнуць на Басняцкую, але найхутчэй. Слухаеш? Так. Найхутчэй ён пойдзе ажно да Пілсудскага, і толькі там, ля дома доктара, звежы каторы, зверне налева, там у яго справа ёсць. Якая справа? Шлёндра там яго жыве. А скуль ведаеш? Таварыш зямляк казаў. А так наогул, то ты маеш ведаць тое, што табе трэба, і годзе. Але ж ты... Побач зарыпелі дзверы, і на брук лёг прастакутнік святла з вітальні. Сямён урос у цагляны мур, хуткім рухам схаваўшы цыгарку за спінай. Стары з дзвюма торбамі ды кіем прычыніў дзверы ды пасунуўся кудысьці ў бок юрыздыкі. Сямён, для якога гэта імгненне расцягнулася на гадзіну, выдыхнуў, ды толькі зараз заўважыў нічым не збянтэжаны твар Гжэська. «Сямёня, дружа, маеш яшчэ махорку на самакруточку, а?» «Заб'юць цябе, Міша!» Маска строс попел на алюмініевага кастюшку, а другой рукой нахіліў бутэльку выбаровай, разліваючы белую вадкасць па кілішках. «Або дэфензіва аспіхнуць на камуністаў, або камуністы, а скажуць, што дэфензіва. Ты зацкаваны воўк!» Стах посміхнуўся, падцягнуў кілішак бліжэй да сябе ды кульнуў. Тое самае, але крыху запаволенымі рухамі, ды не заплюшчваючы вачэй, зрабіў Маска. Сцягнуўшы са стала лусту сала з паўкругам шэрага хлеба, праз імгненне гурн зноў запаліў. «Ведай што, мы цябе пашлём у Нямеччыну ад пасольскага клуба». Выціраючы белай сурвэткай вусны, зноў азваўся да госця Маска. «Будзеш там нашым прадстаўніком, перасядзіш, пачакаеш, заадно і пазнаёмішся з людзьмі, карыснымі для беларускай справы». «Не хачу, дзядзьку», – прамовіў Гурын, нібы вярнуўшыся гатэль са схаванага свету сваіх думак і планаў. «Не для таго я сюды прыехаў 3 гады таму». «А для чаго ты прыехаў з сябрукай сваёй? Для чаго цябе сюды разветупар закінуў? Падняў ты паўстанне ці не? А мо гэта тыя ж хлопцы, з якімі ты хацеў урадавыя будынкі займаць ды пастарункі паліць? Тваю ж рэдакцыю бальшавіка спалілі. А цяпер яшчэ і партрэт гэты. Не тыя ж. Ёсць правадары, а ёсць хлопцы, якія не цямяць, што робіцца. А ты хто ў гэтай сітуацыі? Калі табе Троцкі зброю і грошы даваў, ты цямеў, што робіцца? Ці ён табе даваў, каб ты на вуглях старой Польшчы беларускі дом збудаваў, чысты ды светлы?» «Пайду я, дзядзьку». Гурын адсунуў пусты кілішак ды устаў з-за стала. Прускі насценны гадзіннік з маленькім якарам на цыферблаце паказваў палову на першую. Дождж на двары сціх, недзе побач, нібы адразу за акном, заліваўся салавейка. «Чакай, Міша!» Стах, які ўжо паспеў накінуць чорнае паліто ды ўзяць капялюш у руку, моўчкі развярнуўся. «Як там Марта?» «Не ведаю». «Чуў, што пайшла ад цябе?» «Куды зараз?» «Да яе». «На Пілсуцкага, значыць. Ну, бывай здаровы». «Бывайце, дзядько». «Будзеш, калі раптам у Ярэмічах, матцы ды дзядьку вітанне перадавай». «Пастараюся». На завулку каля Дамініканскай было ціха. За апошнюю гадзіну міма прабег толькі чорны сабака. Падышоў, панюхаў хлопцаў ды зноў схаваўся ў цемры. Сямёну падавалася, што гость ўжо не выйдзе і заначуе ў нумары. Сядзець у браме да раніцы не хацелася, тым больш, што поруч мог прайсці нехта страшнейшы за чорнага сабаку ды спытаць легітымацыю. А там і кішэні спраўдзіць. Тады браўнінг трэба было б выкарыстаць не паводле прамога прызначэння, а пасля бегчы на завяршчызну, перакрочыць юрысдыку ды літоўскі ручай, прайсці вузкімі сцежкамі, мінаючы рэдкія калонкі, не абарочваючыся на брэх сабак, каб нарэшце дабрацца да пышак, дзе можна перабыць да ранку, а там ужо праз мелавыя горы падацца да грандзішаў. Сямён ведаў таксама, што Гжэсік, ягоны калега, зусім не пераймаецца такімі пытаннямі, а думае найхутчэй пра мамку, калдуны з мясам, свайго белага сабаку ці нейкія іншыя дзіцячыя бздуры, пра якія ён, адказны за акцыю, ужо паспеў наслухацца за вечар. Хлопец прысеў на кукішкі, грэючы спіною цагляны мур, ды ўтаропіўся ў брукоўку. Перад яго вачыма, як гэта часта здаралася апошнімі днямі, пачалі зноў, як некалі, праплываць нёманскія хвалі, зашумела хвоя. Там, унізе ля берага, ледзьве чутна біліся бартамі чаўны, а на другім, больш пакатым, спуску да вады, былі раскіданыя бярвёны, парэшткі разбітага плыта. Яны з хлопцамі, весела перагаворываючыся, цягнуліся на ўзгорак, дзе ўжо стаяла некалькі дзядзькоў. Для канспірацыі неслі з сабою ў кошыках гарэлку ды паесці тое-сёе. Пузатыя бутэлькі з мутнай вадкасцю, выдзьмутыя зусім поруч у бярозаўцы, біліся сценкамі не горш за чаўны. Так навучыў таварыш бес, які ішоў наперадзе, спрактыкаваны падпольшчык і дзяржаўны злачынца. Пасярэдзіне невялікай паляны быў бугарок, прыкрыты свежым ядлоўцам, відаць магіла. Паколе грубка была абкладзеная камянямі. Сямён тады задумаўся, няўжо іх прыцягнулі ад самага Нёмана, нехта тут сем патоў праліў дакладна. Зверху курган быў прыкрыты двума адрэзкамі тканіны, рэвалюцыйным чырвоным і таямнічым бел-чырвона-белым. «Лядзі, лядзі!» Нервовы шэпт малога перарваў кароткую медытацыю, Сямён вярнуўся ў рэчаіснасць. Насупраць, метраў за 30 ад хлопцаў, адчыніліся дзверы, нібы на суцэльна чорнай шахматнай дошцы з'явілася самотная белая клетка з цёмнай фігурай на ёй. На парозе стаяў чалавек, захутаны ў паліто, ды запальваў цыгарэту. Дымок з коміна павольна распушчаўся ў зорным жнівеньскім небе. Самотны струменчык ледзьве падымаўся над крытай гонтамі страхой ды поўз далей у бок Нёмана. На рыбацкай гэтую ноч палілася толькі адна хата. Дымам з яе сыходзілі два кепі ў клетку ды пара брызентавых плашчоў. У куце пакоя пад пацямнелым ад часу кардонным абразом маці Божай Чанстахоўскай укленчыў Гжэсік, ці тое нашэптваючы бабуліну малітву, ці тое плачучы. Невядома, ці Багародзіца чула, але ў шнараваны твар з абраза глядзеў сувора і дапытліва. На кухні гарэла святло, гаспадыня сярэдніх гадоў вышывала, здзяйсняючы штодзённы рытуал, а мажліва супакойваючы нервы. Пальцы не слухаліся, таму крыжык не выходзіў. Сіне-зялёна-чырвоная ваза з кветкамі, што мела паўстаць на гэтай тканіне, не давалася жанчыне, нібыта намякаючы на банальнасць сюжэта ў такі неспакойны час. Сямён з аголеным торсам у карычневых бруках з плотнай тканіны, замацаваных трочкамі на дужых плячах, паліў, раскінуўшы рукі па металічных кратках рыпучага ложка. Толькі што ён у чарговы раз перамяшаў ды кінуў у галандскую міжпакаёвую печку, выкладзеную белай кафляй станіславоўскіх майстэрняў, новыя шматы, нарэзаныя сённяшніх рабочых строяў. Агонь за чыгуннымі дзверцамі гуляўся кавалкамі тканіны, перакручваючы іх і ператвараючы ў смярдзючы дым ды незвычайны слаісты попел, які варта было разбіваць ды перамешваць зноў і зноў. Гульня агню займала ўвагу Сямёнавых шэрых вачэй, але думкі былі далёка адсюль, сунутыя ўверх па цячэнні крона на Нёмана, ракі часу. Зноў і зноў у сполахах праплывалі твары людзей, якія згуртаваліся каля невялічкага кургана, прыкрытага пасмамі сцягоў. Зухаваты таварыш Бес са схаванай у плечы галавой злева, таварыш Шэлест в акулярах з вечна засмучаным тварам пасярэдзіне, ды таварыш Стах з выразнымі чорнымі вачыма, ды сухарлявым выцягнутым тварам справа. Вочы таварыша Стаха былі запаленыя, вусны прамаўлялі радкі камсамольскай прысягі, якія ўжо хорам, паклаўшы кулак на сэрца, паўтаралі хлопцы з Сямёнам уключна, час почас кідаючы адзін на аднаго касыя позіркі, маўляў, ці ўсё правільна кажацца. Гэтыя запаленыя вочы Сямён сёння ўбачыў другі раз у жыцці, поўныя адчаю і здзіўлення, якія пасля замяніла іронія і... лёгкасць. Так, ён лёгка сустракаў кулю, нібы чакаў яе ўжо не першы дзень, нібы адмыслова шукаў з ёй сустрэчу на паўцёмных гарадзенскіх ды віленскіх завулках, нібы ад гэтага рандэву залежала нашмат больш, чым ад спаткання з Мартай. Але куля падманула абодвух. Пасля першага няўдалага стрэла Сямёна ў Браўнінг выпусціў яшчэ 7 набояў, але ў госця спрацаваў інстынкт. Ён пачаў пятляць між дрэваў, пасля кінуўся на сярэдзіну пустой вуліцы Пілсудскага, а пазней спрабаваў нырнуць у завулак, пакуль не ўпаў, як падкошаны метраў за сотню ад дома сваёй шлёндры. Седзячы каля пешай, Сямён не ведаў, што таварыш Стах яшчэ падымецца, ды здолее вярнуцца ў гатэль, у якім спыніўся Рагуля, і пагрукае ў дзверы з кароткай просьбай. «Адчыні!» Так паранены звер хаваў след, адводзячы драпежніка ад логава, дзе жыла ягоная жанчына. Гурын не ведаў, што чалавек, які страляў яго 8 разоў, як пасля напіша польская прэса, будзе страляць яшчэ раз, ужо ў Вільні, на Антокале, больш трапна і рашуча. Марта ў гэты вечар не чакала нікога, меланхалічна гартаючы лісты з ажурнымі літарамі і шматлікімі клічнікамі, напісаныя па-польску. Часамі яна усміхалася, неахайна страсаючы попел свайкі на шчарбатую талерку з выцертай манаграмай. Калі на вуліцы прагучалі першыя стрэлы, яна зачыніла акно ды згасіла лямпу. Травень 2016.